parancsoljon, kisasszony, roppant szívesen adok interjút a külföldi sajtónak, főleg ha az a sajtó ilyen csinos. Jó, ön rendkívül előzékeny, udvarmester úr, csak néhány kérdésre szeretnék választ kapni. Parancsoljon, kérem, parancsoljon. Mondja, kérem, igaz, hogy az ország jelenlegi uralkodója valamikor polgárember volt? Igaz, kérem, szép hazánk Kebilla jelenlegi királya, ő felsége első Dudlicsek, krupié volt Monte Carlóban. Mondja, hogy történt, hogy itt király lett? Hát kérem, az úgy történt, hogy Kebilla uralkodó családja, a Goldenburg dinasztia időnként elszoktak kártyázni az egész államkasszát, és olyankor egy dúsgazdag polgárember kerül a trónra, aki viszont kártyán szerezte az államkasszát. Értem, értem. Igen. Szóval ő felsége első Dudlicsek, mint krupié megszedte magát, igen, és megvásárolta Kebilla trónját. Úgy van. Igen. És az ő utódja örökli majdan a trónt, ugye? Azt nem, kérem. A királynénak a Goldenburg család egyik férfi tagjával kell létrehoznia az utódot. Hogy? Szóval a királynak bele kell egyeznie, hogy a felesége és egy Goldenburg? Igen, igen, ezt országunk törvénye így írja elő. Értem. Az utód csak egy Goldenburg ivadék lett. Éppen ma van az a nap, amikor a királyné egy Goldenburggal vissza fog vonulni, hogy az utód születése érdekében megtegyék a szükséges intézkedéseket. Igen, ez nagyon különös. Különös, de mégis így van. Jön a király! Első Dudlicsek! Felség! Nagyon boldog vagyok, örvendek, és más ilyesmi. Felség, Mademoiselle Travers, a külföldi sajtó képviselője néhány szóért esedezik. Nagyon kedves, nagyon örvendünk, és egyéb ilyenek. Hát ezért kitüntetjük a kisasszonyt. Udvarmester, igen? Milyen rendjelünk van raktáron? A csillagos csákó rendet javasolnám, felség. Jó. Hát akkor adjon abból neki egy pár darabot. Pár darabot. Mindenki tetni, nincs tovább, passz! Busatot kérek, felség, én egy riportot szeretnék írni. Írjon, kedves, írjon! Az embernek vagy jó feje legyen, vagy írjon fel mindent. Fej vagy írás? Nagyon jó! Na. Ezen ilyen jót kacagtunk, több tét nem áll, én passzolok. A Mademoiselle kérdezni szeretne egy és más. Ó, bravo, tessék elhelyezni a téteket, kérem. Igen. Hát akkor, ha szabadna tudnom, hány alattvalója van felségednek? Hány alattvalója? Udvarmester, a fényképész felgyógyult? Igen, felség. Igen, hát akkor 318 alattvaló van. Tavaly még 320 volt, de a pucerályos és a felesége kivándoroltak. Igen, kérném tisztelettel, van Kebillának hadserege? De van ám! De mennyire van jól felszerelt, 15 tagú haderő biztosítja az országom függetlenségét. Igen, és a hadsereg motorizált? Biciklizált, Minden három katonára jut egy kerékpár, és minden harmadik kerékpárra egy kerék. Légi haderő? Az most elszervezés alatt már van egy ejtőernyősünk, aki remekül kezeli az ernyőt, most már csak ugrania kell megtanulni neki. Igen. De szükség is van rá, mert Kebilla majdnem akkora, mint az Egyesült Államok legkisebb sétatere. Aha. Most pedig a bank elvonul, passz. Igen, nagyon köszönöm az interjút, felség. Jó. És kérem, fogadja módon. Fogadom, csak menjen már, kedves. Nagyon szép volt, nagyon kellemes volt, és csupa ilyesmi. Pá, illetve passz. Plusz, Most pedig, felség, figyelmezteti, kívánom, hogy a királynő ő felségének ma kell együttműködnie egy született Goldenburggal. Igen, ha vele működhet, csak engem hagyjanak békében. Kérem, az illető Goldenburgot már ide rendeltem. Nagyon helyes, nagyon kitűnő és több efféle. De udvarmester, én nagyon szeretnék megborotválkozni. Ötre rendeltem ide az új udvari fodrász. Mit, hogy a ötre? Az nem jó, ötre nem jó borbét rendelni. Ötre ugyanis mindenki bevág. 17:30 a királyné ő felsége 15 percig magára marad az illető Goldenburga. Felségedi a döntő szó joga? Én minden esetre passzolok. Azt mondja meg, hogy milyen ez az új borbé, mi? Nem ismerem, felség, de azt mondják, érti a mesterségét. Piros egyenruhát kap, zöld hajtókával. Nem, az nem, nem jó, nem jó. Pirosra zöld az Renault. Igen. Adjanak neki egy treff egyenruhát. Igen. A galérián két Jokerrel. Jön a királyné! Jaj, a bank felrobban, fucs! Üdvözlöm, szeretett férjem, első Dudlicsek! Üdvözlöm, felség! Köszöntöm, felséges nejem, valamint a csatolt udvarhölgyet is! Udvarmester úr, mikor lesz az a bizonyos dolog az érkező Goldenburggal? 15 percen belül, felség! Szörnyen izgatott vagyok! Férjem és uralkodom nem érez semmit, mi? Amikor hitvese egy másik férfi karjába készül? Nem sajnálja? Sajnálom, szegényként, de mi megfizettük. Nem ingyen csinálja. De felség, én magamról beszélek. Látja, erre nem is gondoltam. Első Dudlicsek, ön szívtelen. Bocsánat, rosszul osztottam, fucs. Pács. A fodrászt küldjék hozzám, a hajamat rendbe kell hozni. Úgy lesz, felséges asszonyom. Menjünk. 15 perc múlva egy másik férfi karjában leszek. Tudja, udvarmester, ez az egyetlen okos törvénye Kebillá. Ha jön az a borbé, akkor küldje be hozzám. Pász, viszontlátásra. Ám a szentségem! Jó napot kívánok a szentségem! Jó napot, ön kicsoda! Kérem, én az új fodrász vagyok, született Figaro Benyámin. Mi az, hogy született Figaro? Miért mondja ezt? Azért kérem, mert van nem született Figaro, és aki később lett Figaro, de kérem, rögtön annak születtem. Eddig hol dolgozott? Nizzába képviseltet. A legelőkelőbb közönség fordult meg nálam, minden reggel fölkeresett a 60 éves Aglája, a nagy hercegnő, beletválkozni. Szóval jól beletvál. Uram, azt elhiszem, mióta nem vagyok Nizzában, a nagy hercegnő körszakát növesztett. Mástól ugyanis nem engedi magát megberetválni. Ma délután először ő felségével foglalkozik, azután a felséges asszony megfésüli. Hajat festeni. Nem kell hallom, hogy a királyné nagyságos asszony szőke, én befesteni feketére. Ő felsége nem kedveli a fekete hajszín. Hát ha én feketére befestem, attól még lehet vörös is. Egyszer egy vörös hölgyet egyszer kérem szőkére festettem, és zöld lett. Eleget beszélt, kérem, jelentkezzen a kamarásnál, tőle megkapja az egyenruháját. Egyenruhát? Igen. Hogy beöltöztetnek? Igen. Kérdezhetően én untauglich vagyok, és különben is, ezt én nem tudok beretválni, karddal. Végezze a kötelességét. A felszerelése magánál van? Igen, mindenből újat vettem, gumiszivacs, timsó, kölni, nadrágtartó. Nadrágtartó? Hát az minek kell? Hogy tartsa a nadrágomat. Képzelj, mi lenne, ha én a borotva fenéshez leveszem a nadrágszíjamat. És nincs rajta nadrágtartó. Na, rendben van, elmehet, jó ember. Köszönöm, jó asszony. Hátra, arc! Mi az, mit csinál? Gyakorolom magamat az egyenruhához. Egy, kettő, jobb, bal! Hátra, arc! Egy, kettő, jobb, bal! Én is megbolondultam. Kérem, tessék várni! Meddig várjak? Azt hiszik, nekem nincs más dolgom? Máshol is kell még trónörökös. Jelentse, hogy itt vagyok. Kérem, én jelenthetem. Hát nem találom azt a kamarát. Pardon, uram, Figaro Benyámin. Ha az udvarmesterrel akar beszélni, várjon. Én előbb jöttem, az én dolgom fontosabb. Igazán? Kegyed, mit akar itt csinálni? Gyerekes dolgokat kérdez. Én utódokat szállítok. Ha, utódokat? Igen. Én egy született Goldenburg vagyok. Ha, az is valami. Én egy született Figaro vagyok. A kegyelmes úr azonnal jön. Szíveskedjék várni. Mondtam, hogy nem várok. Nekem nem imponál ez az egész királyság. Ha, szép kis ország. A király valamikor krupi volt Monte Carlóban. Bocsánat, szíveskedjék kint várni. Várok, de 10 perc múlva elmegyek. Aztán majd szaladhatnak utánam. Ha-ha, olyan biztos, hogy szaladni foglak? Biztos. Kint várok. A helyzet kulcsa nálam van. Ő nála. Nálam meg a királyné frizurája. Na. Itt van. Csókolom a kezeit. Jó napot, elmezidett. Igenis. Bocsánat, kegyed a királyné? Nem. De a királynénak is jelentették, hogy ön már itt van, és hogy nagyon türelmetlen. Ön felsége is rendkívül izgatottan várja, hogy önnel eleget tegyen a törvény előírásának. A törvény előírásának? Igen. Amit ön felségével tenni fog, azt a törvény írja elő. Igazán? Hát ezt nem is tudtam. Minden esetre jó lenne már hozzákezdeni. De uram! Hát nem szeretek én sokat pepecselni! Ezt az ügyet ön pepecselésnek nevezi? Hát kérem, talán más hangon beszéljen, igen? Hát hogy nevezzem? Hát nem szórakozás, az biztos. De ezt felháborító, kérem, ahogy beszél. Kérem, vegye tudomásra, hogy ön pontosan 15 percig tartózkodhat a királynénál. 15 percig, és az alatt nem fejezem be. Jó, viszont. Azt nem lehet felfújni, kérem. Rendesen kell kiszolgálni a kuncsaftokat. Hát és kérem, megdöbbentő ez a beszéd. Ez a tónus szokatlan itt az udvarnál, kérem. Szokatlan. Hát pedig én nagyon előkelő hölgyeket szolgáltam ki. Egyik ajánlott a másiknak. Remélem, a királynő is fog ajánlani a többi hölgyeknek. Kérem, maga nagyon biztos a dolgában. Találhatunk mást is maga helyett. Igen? Aztán mit fog szólni a királyné, ha elfuserálják? Na. Elég, kérem, végezzünk röviden. Ön elvégzi a megbízatást, de arról senkinek sem szabad tudni, hogy ön pénzt kap érte. Nem szabad tudni? Hát miért, kérem? Mert ez egy megtiszteltetés. Ezért nem jár fizetség. Ne, hát ki lesz bolond, ki kell mindjárt dolgozni. Elvégre, én szakember vagyok. Hát, kérem, én ezt hallani sem bírom. Kérem, menjen és öltözön tábornoki egyenruhába. Tábornokiba? Igen, és vegye fel az uralkodóház összes rendjeleit. És úgy dolgozzam? Kérem, menjen és tegye, amit mondtam. Hát, ilyen faxnika. Egy ilyen strapa munkához. Megáll az emberes. Kedves, hol van az a Borbé? Nem látta a Borbéjomat? Nem, felség. Nem? Most utasítottam Sir Goldenburgot, hogy öltözön tábornoki egyenruhába. Nagyon helyes, de nekem a Borbé kellene. Úgy tudom, hogy már rég itt van. Rögtön utána nézek. Jó, Ernestine. Hát én nem várok tovább. Már eleget vártam. Na, itt van a Borbé. Éppen most kerestem magát. Felség, én egy fél órája ülök az előszobában. És még nem öltözött fel? Tessék. Az etikett szerint önnek előbb fel kell öltöznie. Mondtam, hogy adjanak magára egy trefruhát a galérián két jokerrel. Nem bánom, hajlandó vagyok még felöltözni is. Jó. Annyira kell a pénz, hogy még ebbe is belemegyek. Jó. Hova menjek öltözni? A gardróbba, arra. Hogy ez a hülye miket talál? Jöjjön, kedvesem, majd itt várakozunk. Jaj, megint a feleségem. Fucs, lauf, a bank elvonul. Rémes, hogy milyen izgatott vagyok. Tényleg olyan csinos ember. Nekem tetszik, igazi férfi. Az kell nekem, végre egy igazi férfi. Szégyellem magam, hogy én, Gorodnói Vanda, egy ilyen öreg trotynak a felesége lettem. Ez a 15 perc kárpótolni fogja önt, felség. Rögtön jön Sir Goldenburg. Üdv a hölgyeknek! Ha már itt is van, hogy fest rajta az egyenruha. Én eltűnök. Tábornok, örülök, hogy látom. Részemről az ütközet. Leszek olyan stram, és megkérdezem, kinek van szerencséje hozzám? Ön a királyné előtt áll. Ó, komolyan? Ó, hát csókdosom a kezeit. Örülök, hogy szaktudásommal rendelkezésére állhatok. De tábornok! És miért tetszett ilyen szép ruhát felvenni? Hát munka közben esetleg ez összegyűrődik. Marsál, ön túlságosan pórias. De felség! Ne szólítson felségnek. Mondja nekem, hogy Vanda. Kérem, ha pavancsolja ön Vanda, sőt, öveg is. Kissé nyers a modora, de nekem tetszik. Bevallom, már alig várom, hogy ketten legyünk. Hát én is szeretném már elkezdeni. Meglátja, meg lesz velem elégedve. Igazán? Nem ideges? Miért lennék ideges? Volt olyan nap, hogy 30 kuncsaftot is kiszolgáltam. Fantasztikus! Fantasztikus! Megyek is, mert a ceremónia szerint csak ott, abban a szobában találkozhatunk. Miért kell a ceremónia? Most rögtön is elkezdhetnénk. Nem. Majd abban a szobában. Jaj, megint itt van a feleségem. Felség, amíg a ceremónia elkezdődik, társalogjon a tábornokkal. Felség? A király? Ó, felség! Hát szóval magad? Szegényke. Nem ijedt meg a feleségemtől? Miért ijedtem volna meg? Kérem, én már 80 éves őket kiszolgáltam. 80 éveseket? Hát persze, de most jó lenne, ha előbb felségeddel végeznék. Micsoda? Velem? Igen. Igen, kérem, nekem azt mondták előbb. A királyt, aztán a királynőt kell elintézni. Engem? Hát ki mondta ezt magának? Mi? Ki? Hát mit mondta valaki? De nyugodtan rám bízhatja magát, felség. Nekem nagy rutinom. Nem hallgat magad semmit. De felség! Ne jöjjön ide, mert úgy fejbe vágom magát. Retiráljon el innen. Kérem, ha nem akarja, jobb rá. Jaj, de megijedtem. Na csak, hogy elment ez a fickó. Tiszta bolondot csinálnak itt belőlem. Na végre, csak hogy itt van. Na, jöjjön a lakosztályomba, és kezdhetjük. Micsoda? Kegyeddel? Hogy velem. Előbb velem végez, aztán mehet a királyné. De hát kérem, hát hogy képzeli ezt? Hogy képzelem? Azonnal borotváljon meg engem, kérem. Én borotváljon meg? Hát kicsoda? Na tessék, mindenki tett, nincs tovább passz, jöjjön azonnal baratválni! Na. Hát ez hülye, de mit csinálják? Hát szükségem van a pénzre. Elérkezett az idő. Hol van Sir Goldburg? Megyes, Dondár Kavalkád! Jókor jött, bemelt a királynéhoz. Na, végre dolgozhatom. Mi az, hova megy? Hát a táskámért. Abban van a felszerelésem, ami kell. Ne vicceljen, kérem! Így menjen be, ahogy van! És gondoljon arra, hogy csak 15 percig maradhat. Kérem. Jó, de ha nem fejezem be, akkor holnap folytatjuk. Menjen, kérem, menjen! Megyek! Kár, hogy a szerszámot nem engedi bevinni. Grófnő, mi újság? Sir Goldenburg már bement? Igen, most ment be éppen. Helyiség! Helyiség! Ne jöjjön ide, mert én ledöföm! Ember, miért szaladt ki? Miért szaladtam ki? Én gyanútalul bemegyek erre. Ez a Vanda, ez itt nekem esik. Ölelni akar? Kérem, itt félreértés történt. Ez az ember a fodrász. Fodrász? Hát hol van Sir Goldenburg! Itt vagyok! Segítség! Segítség! Jaj, ez a Borbély egy gyilkos! Összekaszabolta az arcomat! Maga a Goldenburg! Az hogyan? Nem a Borbély? Az Isten szerelmére jöjjön, már csak 10 perce van. 10 perc magához? Magához 10 óra is kevés. Írja, kérem. Tekintetes Toka Szaniszló RT, Budapest, Kárfensnél utca 79. Hivatkozással mai telefonbeszélgetésünkre van szerencsém önöket értesíteni, hogy miután a 2 évvel ezelőtt vett áru ellenértékét önök annak idején nem fizették meg, ellenben részletfizetési kedvezményt kértek, amit mi meg is adtunk, de önök a részleteket sem fizették. Fizették? Nem fizették. Ha, tudom, főnök úr, hogy nem fizették. Csak azért mondtam, hogy fizették, mert ott tartunk a diktálásban. Ja igen, na jó, szóval kénytelen voltam újra bepörölni önöket, és egyszer s, mint a biztosítási végrehajtást is kérni fogom cégük ellen. Majd megtanítalak én benneteket kesztyűbe dudálni. Dudálni? Maga szerencsétlen, csak nem érte ezt is bele. Hiszen ezt is tetted diktálni. Mondja, nem tud maga megkülönböztetni egy privát véleményt az üzleti levéltől? Na. Írja a végére. Kiváló tisztelettel, Bőr és társa. Megvan. Több levél nem lesz? Jaj, várjon csak, van itt valami, azt mondja, a spanyol pecsétnyomó és bélyegzőgyár. Mit akarnak? Hogy fizessen meg a hátralékos 150 pengőt, amit... Tényleg, főnök úr, már 1 fél éve járnak ide. Járjanak még 1 fél évig, 10 évig. Hát egy ilyen nagy cég, mint a miénk, 150 pengőt csak ki tud. Ki tud, de nem akar. Miért, kérdem? Miért fizessek én, amikor nekem se fizet senki? Erre a levélre még csak nem is válaszolok. Köszönöm, végeztünk. Akkor beengedhetem? Kicsodát? Hát akit az előbb említettem, akit az apró hirdetésünkre jelentkezett. Ja, a pénzbeszedői állásra. Mióta van itt az ember? A reggel óta. Más nem jelentkezett? Dehogy nem, de én a főnök úr utasítására mindenkit kidobtam. De ez az egy mindig visszajött, pedig már 5-ször kidobtam. Bravo, hát ez az én emberem. Ilyennek kell lenni egy ideális pénzbeszedőnek. Küldje be! Már itt is vagyok. Nem tud várni, amíg hívják? Uram, ha egy pénzbeszedő addig várna, amíg hívják. Ez jó. Nem jó, de így van. Ki mondta, hogy üljön le? Ha egy pénzbeszedő addig várna, amíg mondják... Szóval maga pénzbeszedőnek jelentkezik? Igenis. Tisztában van azzal, hogy ez manapság milyen nehéz foglalkozás? Igenis. Tudja azt, hogy manapság senki nem fizet? Hogy én se fizetek senkinek, mert nekem se fizet senki? Tudom. És mégis vállalkozik? Igen. Mert én nem olyan alkalmi pénzbeszedő vagyok, mint a többiek. Én kérem, kifejezetten erre a pályára készültem. Sőt, nyugodtan állíthatom, hogy erre a pályára születtem. Nekem öröklött tehetségem van. Amennyiben? Amennyiben szegény boldogult apám végrehajtó volt. És az anyja? Egy jó nevű sintér egyetlen leánya. De ez minden esetre bizalomgerjesztő. Hogy hívják? Eredetileg Cukker Ottónak, de amikor a pénzbeszédői pályára léptem, művész nevet vettem fel. Jelenlegi nevem Csökönyös Ottmár. Miért pont ezt a nevet választottam? Hogy már a nevem is szuggerálja azt, hogy engem nem lehet kidobni. Mert Csökönyös Ottmárral lehet beszélni mindenről, csak arról az egyről nem, hogy valaki nem akar fizetni. Csökönyös Ottmár mindenben jó fiú, de Ottmár csökönyös. Nagyon jó, igen. Előélete? Van. Úgy értettem, hogy büntetve volt. Én is úgy értettem. Mi miatt? 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértés. Oka? Az illető nem akart fizetni. Maga egyre jobban tetszik nekem. Megígérem magának. Ne tessék! Egy igazi pénzbeszedőre nem lehet hatni ígéretekkel. Hát mivel lehet csak hatni? Egy dologgal. Pénzzel. Fix pénzzel. Dohánnyal. Van egy indítványom. Én hajlandó vagyok uraságodnak bemutatni a pénzbeszedői módszeremet. A uraságod azután tapasztalni fogja, mennyire nem lehet a módszeremnek ellenállni. Hol tapasztalom? A saját bőröm. Nem értem. Kérem, én lélekidomítással dolgozom. Én úgy játszom az emberi lélek húrjain, hogy nincs az a Kurina Simi zenekar a rádiópalotából. Vagyis? Vagyis valósággal puhára gyúrom az adós lelkét. Kezdem a szelíd rábeszéléssel, mint egy kis lágy esti fuvallam május éjszakákon, mikor az adós szeretne letépni minden orgonát. Gős, a aztán? Aztán hirtelen átcsapok a legvadabb fenyegetésekbe. Olyan elszánt és könyörtelenül értelmetlen vagyok, mint egy vezércik Friedrich Istvántól. Aztán? Aztán hirtelen könyörögni kezdek. De olyan ékes szólóan, hogy szavam hallatára még talán a lilafüredi melegvíz is megindulna. És ha mindez nem használna? Nem, hát akkor elkezdem a pasast bosszantani. És úgy felizgatom, hogy nincs az a Josephine Baker, az a néger táncosnő, aki jobban. És végül a már amúgy is dúlt lelkű adós nekem ugrik, és a képembe bágja a pénzt, és ha uraságod megengedni, hogy elkezdjem. Na hát, ha sok pazarolni való ideje van, kezdheti. Hát akkor kezdem. Tess. Először is úgy teszek, mintha most jönnék. Kop-kop. Alászolgálja. Jó napot, mit tetszik? Bőr urat keresem. Milyen ügyben? Egy kis pénzt hoztam volna. Pénzt hozott? Igenis, hoztam volna, de csak személyesen adhatom át. Én vagyok személyesen. Á, van szerencsé. Na, tetszik látni, így kell az adósból kiugratni, hogy ő az személyesen különben letagadja magát. És ha én most azt kérdezem, hogy hol a pénz? Akkor én így folytatom. Ja, igen, a pénz. Hát kérem szépen, valóban hoztam volna pénzt, ha véletlenül nem nekem járna innen egy csekésig. Szóra sem érdemes, kis részlet, 150 pengő. Nagyon sajnálom, barátom, rosszkor jött. Jöjjön 15-én. Már jöttem. Többször is. Két álló hónapja járok ide minden nap, nagyságos uram. Hát érdemes ilyet csinálni 150 pengőért egy olyan szolíd cégnek, mint nagyságos uram, akinek ismertem még a kedves nagypapáját. Maga ismerte a nagypapát? Igen, kérem tisztelettel, ismertem az édes fehér szakálló puritán öreg urat. A kereskedelmi tisztesség mintaképét, a köztiszteletben álló pátriárkát, aki 12 ízben állott, család bukkás galád gyanúja alatt, de egyszer sem tudták rábizonyítani. Nem bizony, egyszer sem. Hát méltó az ő emlékéhez, hogy ide tetszik engem járatni 150 pengőért. Ezért teszek meg olyan nagy utat ide minden nap, nagyságos uram. Hát tessék szíves lenni kifizetni. Nem. Nem? Miért? Mert nem mondom, igazán szépen tud kérni, kedvesen, szeliden, szívhez szólóan. De én tudom, hogy ez úgyis csak trükk. Uh-huh. Ez volt a fuvalom május éjszakákon, igaz? Mi? Ez. De tudok én másképpen beszélni, akutya mindenség itt magának. Hajjaj azért. Ugye megijed? De ez semmi ahhoz képest, ami ezután következik. Hát mit gondol maga? Hogy nincs nekem olyan eszköz a birtokomban, amivel kényszeríteni tudom magát? Ne, izéljen, ha jobb, becsengetem a személyzetet. Csak csengese! Irázok bejönnek maga, már régen a földön fekszik. Na, revolver van nálam. Csak legyen, bánom is én. Azt hiszi, hogy én testileg akarom magát agyon ütni. Én erkölcsileg ütöm magát agyon. Mit szól például ahhoz, hogy azt mondja? Szenzációs esti kialás. Fizetési nehézségek a bőr és társa bankházban. Fizetési nehézségek! Milliós betétek ellenére nem tud 150 pengőt kifizetni. Szenzációs esti kiadás! Kérem! Elsikkasztotta a dohányt. A betévők megrohanták a bankot, de egy vasat sem találtak a kasszában. Rendkívüli külön kiadás! Nem, adja már abba ezt a hülyeséget! Egy vörös krajcár sincs a kasszában, csak levegő! Szenzációs és rendkívüli kiadás! De nem igaz! Itt a kassa! Tessék! Nézem vele! Látja a pénzt? Na, tetszik látni. Annyit már elértem, hogy kinyitotta a kassa ajtaját. Az még semmit sem jelent, legkevésbé az, hogy fizetni fogok. Nálam megbukhat, barátom, a fuvolázással és a fenyegetőzéssel is. Nem fizetek! Ne. Tetszik látni, nagyságos uram, ez az én formám. Aha, most jön a sírás, mi? De, hogy jön, nagyságos uram, hiszen ha én még sírni tudnék, de nekem már elfogytak a könnyeim. Ne. Sors üldözött szegény ember vagyok. Gyerekei vannak? 7 darab. 3 fiú és 6 lány. Hát az 9. Igen, mert a legidősebb lányomnak önállóan is van már 2. És hogy éhezünk, uram? Hogy éhezünk mind a 10? 11-en. A feleségét nem számítottam. Mert nincs. fiú meghalt. Igen, az első meghalt. Maga másodszor is megnősült? Mondom, hogy sorsüldözött ember vagyok. Elvettem egy kancsal sánt a pupos öregasszonyt. A pénzért, és nem volt neki semmi pénze, tévedtem. Nagyságos uram, tessék ide adni azt a 150 pengőt. Itt van, látja, itt van a kezemben, aha. De nem adom. Pedig ha nem tudnám, hogy mindez csak komédia, biztosan adnám, maga olyan tehetséges. Szóval nem adja ide a pénzt? Nem adom. Hát ne adja. Ha van pofája nem fizetni azt a bunda részletet, hát ne fizesse. Most jön a bosszantás, mi? Most már nem jön semmi. Én megyek. Elmegy? Elmegyek. Egyenesen ahhoz, aki a kedves felesége többi bunda részletét is mindig szépen kifizette eddig. Micsoda? Nem micsoda, hanem kicsoda. Dr. Glanc ügyvéd és földbirtokos, Lipót utca 3. A maguk lakása fölött egy emelettel. Mit beszél? Sose izgassa magát az, amit én beszélek. Magát az izgassa, amit az egész város beszél. Ez hogy merészel? Legyen nyugodt, az többet költ a maga feleségére, mint maga. Nem, maga hazudik! Vár, hazudnék! Én sem akartam hinni a saját füleimnek, amikor véletlenül kihallgattam őket. Hol? A maga lakásán. Én ott ültem a szomszéd szobában, mert esedékes volt egy részlet a maguk nagy perzsa szőnyegére, amiről maga azt hiszi, hogy 200 pengőért vették kéz alatt. Miért? Nem igaz? A 200 igaz. De méghozzá a másik 1000 is igaz, amit a Glanc fizetett. Ami pedig a szalongarnitúrát illeti. Na, azt egy hagyatékból vettük. Hogyne, a Glanc hagyatékából. Ő hagyta. Hagyta, hogy maga azt higgye. És a bunda? Az magát szintén ne izgassa. A Glanc nagyon szépen kifizette az első 3 részletet is. Megyek már is hozzá, és megmondom, hogy maga nagyon szépen kéreti. Mi, hogy én kéretem? Megálljon, csiröske, hofó, gazembe, uton álló, itt a mocskos pénze, egye meg! Köszönöm a lássam. A fel, egye meg, hiszen, na hát, maga aztán igazán bele tudja az embert inni, hiszen ez az egész csak komédia volt, ugye? Hát, édes Istenem, de kérem, én megmondtam előre. Maga egy remek ember. Oh. Zseniás. Na, adja vissza a pénzt, és szerződtetve van. Bocsánat, uram, de ez csak félig lesz így, mert a pénzt nem adom vissza, ha bár szerződtetve vagyok. Tessék. Szerződésem van a spanyol pecsétnyomó és bélyegző gyárnál, mint új pénzbeszedőnek. Nekem végre sikerült bevasalni azt a kis 150 pengő hátralékot, amiért az elődöm egy évig hiába járt ide. Tessék a nyugta! Hát hallgassatok ide, két ember találkozik a vonaton. Már elmondtad ezt a viccet. De fiam, ez egy másik vicc. Tegnap egészen más viccet mondtam. Az is így kezdődött. Arról nem tehetek, hogy minden vicc így kezdődik Párizsban. Szóval... Hallgassatok ide! Szabad venni még egy keveset? Hogy ne tessék? 6 éve járok magukhoz ebédelni, de ilyen jót még nem ettem, mint ez a gombás hal. Egy szóval eddig nem ízlett nálunk a kosz. De asszonyom, ellenkezőleg, én inkább igazán dicsértem. De tényleg pompás ez a gombás hal. Miféle gomba ez? A szakásnő nővére hozta, ő szedte az erdőben. Nagyszerű. És ha szabad kérdeznem, biztos, hogy az az asszony ismeri a gombafajtákat? Talán fél, Bertrand? Nem elég, hogy állandóan kritizál, még azzal is megrágalmaz, hogy meg akarom mérgezni? Na, nem, ez nem így van. Fiam, Bertrandnak igaza van, a gomba nagyon veszedelmes növény. Ti csak bízzátok rám. Ne féljetek, elővigyázatos vagyok én. Mielőtt a szakácsnő betálalta volna, adattam egy tányérral Cézárnak. Hát, bocsáss, megkérlek, de az én kutyám nem arra való, hogy kísérleti nyúl legyen. Tényleg, hogy lehet egy ilyen kedves kutyát ilyesmikre felhasználni? Magának el semmi köze, és különben is nem történt a kutyának semmi baja. Ja. Mondja, kedves Bertram, muszáj magának mindenbe beleszólnia? Jó, hagyd már abba, fiam, inkább hallgassatok ide. Szóval két ember találkozik a vonaton, és azt mondja az egyik a másik. Jaj. Mi az? Jaj, Istenem! Mi történt? Jaj. szegény Cézár! Mi van a Cézárral? Ó, Istenem! Szegény Cézár! Kimúlt! Rémes! Borzasztó! Meg vagyunk mérgezve. Hát azon a orvos kell hívni. A telefon... Halló, doktor? Itt Gordon. Jöjjön azonnal! Tömeges gombamérgezés! Azonnal! Igen! Jujjujjujj! Köszönöm, igen! Jaj, de rosszul érzem magam! Jaj, én is nagyon rosszul vagyok! Bertrand, drága egyetlen életem! Mi van veled, szerelmem? Bocsáss meg, édesem, bocsáss meg! Nem akartam! Mi az, ti tegeződtök? Hallhatta, tegeződünk! Úgy! És most hallgass ide! Mi van? Lehet, hogy mire megérkezik az orvos már. Nem vagyunk az élők sorában. Figyelj, elmondok neked mindent. Klotild, drága Klotild. Nem akarok meghalni egy hazugsággal. Vett tudomásul, hogy Bertrand és én 7 éve imádjuk egymást. Úgy, szóval ti azt hittétek, hogy én ezt nem tudom. Tudtad? Azt hittétek, hogy egészen hülye vagyok. Minden tudtam, csak nem akartam a dolgot bolygatni. És nem törődtél a dologgal? Nem. Miért? Most a halál küszöbén bevallhatom. Azért nem törődtem vele, mert nekem is viszonyom van a titkárnőmmel 7 év óta. Igen, persze most csodálkozol. Egyáltalán nem csodálkozom. Miért? Mert én is tudtam. Behoztam a desszertet. Istenem. És mondja, Méri, sokat szenvedett az a szegény kis kutya? Nem, csak átszaladt az úttesten, jött egy autó, és már is vége volt. Egy sima, egy felkert. Petike, egy sima, egy felkert. Már megint tele van a szoba a játékaiddal. Könnyen elesik bennük az ember és nyakát töri. Rakd össze a gépfegyvert. A kézigránátokat se hagy szana szét. Egy sima, egy felkert. Csak tudnám, hogy hol marad az apád megint ilyen sokáig. Biztosan melózik. Hozza haza a szajrét. Enye, Petike! A világ legelső rablójának, Al Capone-nak a kislánya vagy. Apád a leghíresebb gengszter Chicagóban, és te úgy beszélsz, mint egy kanász. Gyere ide az ablakhoz, mama. Nézd csak, látod, ott szemben már megint csúfol az a fiú. Nesze neked! Rémesek ezek a mai építkezések. Egy kézigránát és kész az egész ház. De most már elég volt a csintalankodásból, Betike. Gyere szépen olvasni. Olvasni. Szép kis szórakozás. Már csak itt lenne már a papa. Annyiszor megígérte, hogy elvisz bankot rabolni. Te még ráérsz kenyeret keresni. Még mindig nem jön. Kihűl minden, a tészta is kiszárad. Miért nem tudják bevezetni, hogy csak délután raboljanak? Betike, nyisd ki a rádiót. Hello, itt Radio Chicago 1. Hello, itt Radio Chicago 1. Közérdekű közleményt olvasunk fel. Állatos banditák kifosztották a Nemzeti Bankot. A rablók autóikon elmenekültek. Kérjük a szemtanúkat, hogyha bármit tudnak a tettesek személyéről, vagy az esemény részt... Na végre! Hello, megjött az apuka. Szervusz, pucus, szervusz, Betike. Betike, kislányom, ide figyelj, a házmester elkapott, és panaszkodott rád, hogy agyonlőtted a csirkét. Hányszor mondtam már neked, hogy nem szabad az állatokat bántani? Előre forduljon még egyszer. Légy szíves, fiam, lőjél kettőt Marynek, hogy tálalhat. Nehéz napunk volt, va? Alig, hogy néhány tisztviselőt leütöttünk, megérkezett a rendőrség. Jaj, de jó ez a ős. Velük még csak könnyen elbántunk volna. Hol a soltartó az idő, fiam, légy szíves. De megérkezett a katonaság is golyószórókkal. Kezeket fel a törvény nevében! Kellett neki ebéd közbe zavarni? Hol is tartottam? Ja igen, a nagy tűzharcban megrepett a nadrágom. Látod, itt fiam. Tessék, itt a hús, a krumpli, savanyú is van. Méri fiam, az ajtónál egy halott rendőr fekszik, tegye be szépen a spájzba. De vigyázzon, a múltkor is ledöntöttek befőttes üveget. Ennyi, Méri, miért sikongál? Tudhatná, hogy ez idegesíti a nagyságos urat. Tőle pedig, Betike, ha még egyszer rálősz Mérire, elveszem a revolveredet. Na, hagyd azt a szegény gyereket, fiacskám. Elvégre is nem lehet mindentől eltiltani. Két riporter keresi a főnök urat. Nem érek rá, küldje el őket. Várjon, Méri! Fiacskám, ne küldesd el őket. Yeah. Tudod, hogy a jó sajtó milyen fontos. Jó, igazad van. Hát akkor küldje be őket. Goodbye, kapuány. Bye. Mikére, fiúk? Először is ugye néhány fényképet kérünk a Nagy férfiú otthonában című riportunkhoz. Csak tessék, fotózzanak, ahogy tetszik. Igen, most egy családi fotót. Így jó lesz. Nagyszerű. Most pedig mondjon valamit önmagáról. Hát, mit is mondhatnék. Kérem, engem félre ismer a világ. Kérem, én a clevelandi birtokomon ibolyát kapálok, és kedvenc időtöltésem megfejni a kecskéimet. De majd egyszer világosság derül még az én valódi énemre is. A főtárgyaláson. Kus, Betty! Isznak valamit az urak? Köszönjük valami könnyűt. Méri, két vitriolt az uraknak. Szodával! Szódával. Addig is nézzék meg, mit tud a kislányom. Gyere, Betike. Látod azt a rendőrt ott a sarkon? Lőd le szépen. Csacsi, nem a postást mondta. Nem, nézd, a lábai eli, akkor nem botlana meg a gépfegyverben. Most minden összetört. Ügyetlen mara! Ezért kidobom! Na de fiacskám, már megint az utcára. Hova dobtam volna? A lifthof már tele van. Szeretlek téged halálosan, a végzetem vagy nekem. Szeretlek téged halálosan, maradj örökké velem. Elérhetetlen szerelmedért örök rabszolgád leszek, s kiharcolom majd a csókodért a boldogságot neked. Légy enyém, szerelmi lázban éget én, a szívem olyan csóktalan, boldogtalan szegény. Szeretlek téged halálosan, a végzetem vagy nekem. Szeretlek téged halálosan, maradj örökké velem. Lakótársaim, véreim, jó pestiek, könnyűek és nehéztestiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyóbusszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki Zugló felől egy 67-essel érkezel és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az időt. És téged idegen, kit bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy-e pesti resti, melyen mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed emmagad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előle. A minap is bementem, és mentem, szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokott, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vakzenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtószerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél deci keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek, fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalommal. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel, kéjjel, sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába font az álom, e szeszfesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre, kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott. S bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol ekkor csokrait tépték le milliom liliomnak. És gargalizáltak, rekett pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szitták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsent hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a vevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grand, kinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóvlizott egy ürgét. De ne essék félreértése, sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengő banyát vernek tanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval nem érdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép ide jár is, egy kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Fohár. Magasságos belker, ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz, s varázsszabadra zsímbes gebínesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Tégy kivételt, ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántor zászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. Te kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Amen. Na, hál' Istennek, ez is elkelt. Mit, hála Istenkedsz? Már nagyon rád érett, mehetnék. Már nem bírod, hogy egy kicsit áldogálni kell. Az a szegény öreg asszony még hajnal óta el nem mozdul a malacai mellől, és még ki tudja, meddig ácsorog a tűző napon. De téged nagyon beoltottak, nagyon kerget a tatár, pedig ha nyugton maradsz még egy kicsit, ha nem olyan sürgős, ugye, hogy a vevő ne is lássa, hogy mennyire kapkodsz, akkor ezért a pár szép malacért 200 forinttal többet kaphattunk volna. Hogyan már, Juliskám? Ne beszélj nekem, ilyenkor hallani se szeretem a hangodat. Nem úgy tanáltam én ezt a két malacot az út mellett, se nem loptam, se nem az ángyot küldte ajándékba. Én szenvedtem velük, én téptem nekik a rengeteg parét, én hordtam az ennivalójukat, míg te a fa alatt pipáztál. Na, hát neked ugyan mindegy 200 forint ide vagy oda, de nekem nem mindegy. Na hát, neked se nagyon mindegy, mert ha többet kaptunk volna, most beülhetnél a kocsmába egy-két pohárra. Egy-két 15 pohárra, te jó madár, te. Ugyan már, Juliskám, hallgass, József, hallgass. Ismerlek én. Jobb, ha ki se nyitod a szádat, akkor legalább nem mondsz semmi kutyaságot. De olcsón potyáztad el a malacokat. Már láttam, én már reggel figyeltelek, már reggel óta, nagyon nyeltél. Minden pillanatban a kocsma felé forgattad a fejed. Dehogy forgattam. Na de hát így jár, aki nem tud parancsolni a büdös gégéjének. Már vártál volna még egy kicsit, aztán ha jobb vásárt csinálunk, én tőlem a fejed tetejére állhatsz. Nem akarok én a fejem tetejére állni. Tehát meleg van, Juliskám, meleg van. Úgy kiszáradt a torkom még, tán föl is repedezett. No. Hát azt már nem kívánhatod, hogy szomjon veszek. Na miért nem itt a vizet? Olyan repedezett a torkod. Vizet. Ott folyik a csaboni a piac tér szélén, tessék. Sétáltál volna oda, és ittál volna. Juliskám, ugyan már a múltkor te mondtad, hogy nem innál a csapból egy világért se. Lepj a por, legyek mászkálnak rajta. Hát ugye, mégis első az egészség. Igen, bort akarsz inni, az az első. De hát ha bor kell, majd iszol otthon. Oh. Olyan jól még nem megy, hogy otthon is áll a bor, itt is meg kívánt. Ne haragudj, József, ezt csak a valamikori nagyurak engedhették meg maguknak. Na de hát mindjárt itt lesz a csoport kocsija is, fölülünk rá is kész, hazáig kibírod. De nem bírom, Juliskám, érd de meg, hogy nem hogy nem bírod, na. Agyon se lehetne csapni, ismerlek én. Az pedig vedd ki a fejedből, hogy beülsz a kocsmába. De hiszen már nem is divat az a kocsmázás, ha tudni akarod. Nem-e? Nézd csak oda! Ott mi a csoportbéliek, ott ülnek a cukrászdában. Egy se fröccsözik, mind kávét iszik. Ez a módi, ha nem tudnád. Na de hát József, rajtad nem fog az idő. Te még mindig ott tartasz, ahol 40 esztendővel ezelőtt. Apólál az egész szórakozásod, hogy fröccsözöl. No. Neked nem az az igazi, a finomodsz egy kicsit, neked az a jó mulatság, ha 10 fröccsöt leeresztel. No, de hát kávét igyak. Gyereknek való az. Nem teljes kávét mondok én, te múja. Fekete kávé. Jaj, jóságoség, milyen uram van nekem, hogy még az se tudja, hogy miféle kávét iszik a nép. Te Juliska, azért mégis jobb volna egy fröccs. Elég! Nem iszákoskodunk, nem leszünk az alkohol rabjai. Vagy kávét iszol, vagy semmit. Na de Juliskám, én nem iszákoskodnék, én csak egy kis fröccset innék szomjúság ellen. Arra is jobb a kávé. De úgy elveszi a szomjadat, hogy egész nap nem kívánsz inni. Na gyerünk, József, ne okoskodj. Na gyerünk már, na gyerünk, hát ilyen ember vagy, te látod? Ilyen kérges szívű. Ha már nem is kívánod a kávét, hát legalább észrevehetted volna, hogy én kívánom. No. Hát észreveszed te ezt? 40 esztendeje élünk egymással. Te tőled ugyan elvihetett volna az ördög. De csak magaddal töröttél mindig. Ej, Uram Istenem, ha én kiönteném minden bánatomat, elvinné az árvíz az egész piacot. Na jól van. Nem bánom. Ígyunk kávét. Mert te csak a magad kedvét kerested mindig. Mit számít a szerencsétlen asszony? Dolgozzon, mosson, főzzön, kapáljon, és fogja be a száját. Jó napot kívánok! Aranyoskám, adjam már két jó kávét. Na, az Istenség győzte volna türelemmel veled. Csak én győztem, én voltam az a jó igavonó, aki minden terhet magára vállalt, és nem panaszkodott, nem síránkozott. Szervusz, Faris! Mikor indul a kocsi? Nem tudod? Na hát úgy segít bennünket, mert ha megpróbálja, kitépem a fülit annak a begyár kocsisnak. Köszönöm, aranyoskám. Ezt hamar megcsináltam. Na, így áll József. No, hát ne lódítsd le egyszerre, megégedi azt a szegény repedezett torkodat. Lassan, József, lassan. Hát nyalogatni kell ezt elém, míg hűl egy kicsit. Tűzön főttesz te, hát ne esd neki. Na, hogy ízlik? Keserű. Keserű, hát persze, hogy keserű. Cukor is kell bele. Nem borász, hogy kimérik aztán mindjárt levele. Ezt még meg kell édesíteni egy kis cukorral. Így, né. Na várj. Még egyet, na. Még egyet teszek bele. Nehogy szenvedj, szegény uram. Na, most jobb? Ne mondd nekem, hogy nem jó. Kiváló szél ez. Csak még nem tudod. Olyan friss lesz tőle az ember, olyan jókedvű, olyan erős, a hegyet is elhordaná. Én jobban szeretem, ha jókedvembe leülhetek. Ahhoz van eszed, azt tudom. Leülni cimborák közt, még egy litert, még egyet. Halljál, aranyoskám, van esze az én uramnak. Ülve szereti jól érezni magát, hogy a lajcsi bandája a fülibe húzza. Na, idd azt a kávét, József. Finom dolog az, csak meg kell szokni. Én ugyan meg nem szokom. Azt majd én mondom meg. Hát, Juliskám, ha egyszer nem szeretem, nem ízlik, na hát én tőle a tövit is megeheti a fene. Hát nem érted, hogy ez egészségesebb, mint a bor? Kérdezd meg a kisasszony, igaz-e aranyoskám? Maga mondta a múltkor, hogy élénkíti a vérkeringést, még jó érzést csinál, meg mit tudom én. Hát ő csak tudja, ő árulja. Na, itt ki József, na, nehogy lemaradjunk a kocsiról, mert ha gyalog kell hazamenni, lekopasztom a maradék hajadat. Inkább itt ki te. Hát, annyira nem ízli. Ne haragudj, Juliskám, nem nekem való ez. Mert nem akarod megszokni, mert azon a büdös boron jár az eszed. Ma hónap olyan lesz az orrod, mint egy piros paprika. És most itt volna az alkalom, hogy tűrtőztesd magad, és egy kicsit megpróbálj finomodni. De Juliskám, ha nem ízlik, én nem is értelek téged. Ebben a nagy melegben, mikor még a fű is szomjas és hűvöset kíván, hogy lehet ilyen időben meleg italt inni? Hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy kívánom. Kíván. Igen. És egy jó pohár friss hideg borocskát, azt nem kívánod, Juli? Nem. Na, add ide a kávédat, megiszom azt is. Itt. Én tőlem a világ minden kávéját megihatod, nekem ugyan nem kell. Csak azt sajnálom, hogy reggel jól nem tartottam magam. Annyira siettél, de annyira igyekeztél. Pedig ott volt egy korsó jó hűvös borocska az asztalon. Na, de mihelyt hazaérünk, mind megiszom. Azt ugyan nem. Még? Hát már otthon a tulajdon boromot se ihatom. Ihatsz egy keveset, de a korsóban nincs egy csepp se. Hát hová lett? Azt én ittam meg indulás előtt. Szomszéd! Szomszéd! Jöjjön csak, szomszéd! Jövök már, jövök! Siessen! Gyorsan, gyorsan! Mi történt? Föltört az olaj! Nézze már, miféle szerkentyű hever itt! Hú! Itt a révészke bokor tövében! Hely a mindenit! Vagy rakéta, vagy UFO. Miket beszél itt? Micsoda izé? UFO! Nem hallott még az UFO-król? Csak a trafókról. Az UFO az egy repülő test. Ja, akkor én tegnap láttam egy UFO-t. Honnan repül? A sarki italból. Az az öreg Braunovics volt. Az UFO-k idegen bolygókról érkeznek hozzánk. Mi a fenének? Hogy felderítsék a földet. Ha én földeríteni való van az én földemen. Egy szilvafa, három ribiszkebokor, meg ez a viskó. Az UFO-k a földgolyót derítik fel, mert egyes feltevések szerint lehetséges, hogy más bolygókon is vannak élő lények. Aha, ezek szerint, ha ez UFO, akkor itt lenni kell benne valakinek. Egyes feltevések szerint. Hát mi lenne, ha bekopogtatnék hozzá? Hát kopogjon, abba baj nem lehet. Szabad? Szabad! Hallja, azt mondtam, szabad. Ezt én mondtam maga ökörben. Azt mondtam, hogy szabad kopogni. Ne bolondítson meg, hát ebben egy lélek sincs. Akkor mégse UFO, hanem rakéta. Rakéta? Hát ez honnan veszi? Hát nézze csak még jobban. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. Hosszú, hosszú, szivar alakú, acélszürke. Rakéta? Az. Az én telkemen. Hát furcsa. Mi van ebben furcsa? Az én telkemen őszi barack terem. Magáén még rakéta. Ne vicceljen, én ribiszkét ültettem, nem rakétát. Honnan a fészkás feléből került ide ez a rakéta? Honnan az égből? Hajnalban erősen esett. Az eső! De nem rakéta! Miért maga hánykor ébredt? Hatkor! Elszundítottam egy kicsit. Na látja, onnan tudja, hogy hajnalban mi esett? Én már semmi se csodálkozom. Annyi minden esett már az égből, miért ne eshetett volna most rakéta? Arra azért fölébredt az ember! Hát, ha töltve van. Ez itten üres. Ha miből gondolja, hogy üres? Arról, hogy itt is kurálunk a ribiszkebokor mellett, nem a más világon. Szakértőt kellene hívni, aki ismeri a dürgést. Ide gondol? Hát a Krudinák a Lajosra. Ő körülötte úgy röpködnek a rakéták Közel-Keleten, mint a szúnyogok a Dunakanyarban. Hát csak nem gondoljak olyan, hogy a Rudinák a maga egyszál nyavajás rakétája miatt elkutyagol ide, amikor Libanonba 100 rakétával fogadják. Hát akkor kijúvom az Ipperpál. Minek? Hát nem pipát találta el ki, hanem rakétát. Hát mégis mit gondol, honnan került ide ez a rakéta? Biztos valahonnan elszabadult. Olvashatta az újságban, nyugaton gyakran előfordul, hogy elszabadul egy rakéta. A nyugaton elszabadulhat, de keleten vigyáznak rá. Vigyáznak, vigyáznak. Sógorom is vigyázott a lányára, mégis elszabadult tőle. Itt Pester esett teherbe, a gyerek meg Máté szalkán csapódott be a szülő otthonba. Hogy jön ez ide? Mint a rakéta. Ezt is ki tudja, hol lőtték föl. Én is ide esett a maga telkire. Meg kéne állapítani, milyen gyártmány. Miért kell ezen megállapítani, magyar? Honnan veszi? Onnan, hogy nem robbant fel. Nem az a fontos szomszéd, hogy milyen gyártmány, hanem az, hogy itt van a maga telkin. Miért fontos ez? Azért, mert ami a maga telkin terem, az a magáé. De nem itt termed? Dehogy nem, hát tennap még nem volt itt. Hajnalban egyszer csak itt termett. Én azt mondom, jelenteni kellene a tanácsnál. Csak jelentse, majd adót vetnek király. Milyen adó? Rakettaadó. Ilyen adó nincs. Majd hoznak egy rendeletet, azt lesz. Ami lenne, ha a rendőrségnek jelenteni? Jó, akkor elbúcsúzhat tőle. Kigyűn a Szabó László, meg a dobos Ölnagy. Lefényképezik, aztán bemutatják a kékfényben. Még vége sincs az adásnak, amikor betelefonál egy tábornok, hogy ő vesztette el. Ezt hazaviszi. Kérlem magának. Hát akkor mit csináljon vele? Várja még, amíg keresni fogják. Böngész a Magyar Nemzetben az apró hirdetése. Hát, ha meghirdetik, hogy elveszett egy egérszürke, habcsók fedőnevű rakéta. Kérjük a becsületes megtalálót, magas jutalom ellenébe adja be a kiadóhivatalba. Maga szerint mit kapok, ha visszaviszem? Legalább 3 évet. Van kedve viccelni, amikor egy rakéta fekszik a telkemen? Ne csináljon már bele a nagy problémát, inkább hasznosítsa valamire. Ha mire? Állítsam a telek közepire madárriesztőnek. Arra magának addig nincs szüksége, amíg az anyós az egész nyarat itt tölti. Na, ide figyelj, mi lenne, ha madárházat csinálna belőle? Mit? Tudja, hány rigó fér el ebben? Legalább 500. Há, honnan veszek ilyen 500 rigót? Miért maga más madarat nem ismer, csak rigót? Hát képzelj el, a rakéta orrán fészket rak egy kőszál is as. Hűha. Belül pedig minden rekeszben más madár gubbaszt. Strutz, pelikán, keselyű, héja. Meg egy elefánt. Az elefánt nem tud repülni. De én úgy kirúgom, hogy repülni fog. Nem vagyok hajlandó a világ összes madarát a nyakomba venni. Tudja mit, szomszéd? Na. Csináljon belőle egy mutatós öngyújtót. Milyen öngyújtót? Amilyet az első világháború után a megmaradt gránát hüvelyekből csináltak. Ne mondjon már ilyet, a 10 méteres öngyújtót. Hát ebbe több benzin kell, mint a zsiguliba. Majd rákapcsolja a barátság benzinvezetékét. Jobbat nem tud. De, adja ki a bérletbe. 1000-en jelentkeznének. És ha nem tudom kitenni az albérlőt... Akkor kilövi. Tudja mit? Inkább felszerelek rá 4 gumikereket. Az albérlőre? Dehogy a rakétára. Beleépítek egy kis motort, és azzal járok be a munkahelyemre. Jujuj, a főnöke mivel jár? Trabanta! Akkor ebből baj lesz. Maga ne furikázzon nekem rakétával. Tudja, ki lenne vevő erre a rakétára? Kicsoda? A Kazimír Károly. A körszínház után megcsinálná benne a nyári rakétaszínházat. Hogy fér el ebben egy színház? Hosszába. Ablakokat vágnának rajta, minden ablakból egy színész kandikálna ki. Muskátlis ablakból. Horváth Teri. Egy rácsos ablakból a Kozák András és a Drahota Andrea. A padlás ablakból az Esztergályos Cecília. A pince ablakból Harsányi Gábor. A vak ablakból meg a rendező. És milyen darabot játszolának benne? Csak is fantasztikus darabot mondjuk. Elözöllötték a földet a marslakók. És mi lenne a darab címe? Mars a táliába. Tudja mit? Legjobb lesz, ha becsapja az állokházba. Ja, aztán 6 hónap múlva váltson ki. Ne váltsa ki. Hagyja a nyakukon. Ha igyekszik, most még szép summát kaphat, érte? Hogy most még? Nézze, szomszéd, ha a békés együttélés politikája ilyen rohamosan terjed a világon. Előbb-utóbb mindenütt dobra verik a rakétákat. Nem tudom a nagyhatalmak, hogy vannak ezzel. Én már elég régen élek békésen együtt a feleségemmel. Aztán a beteg gyomrom miatt se leves tésztát,

Pista bácsinak mi volt a foglalkozása? Én kérem, váltókkal dolgoztam. Szóval a bank szakmában? Nem kérem, a villanyos szakmában. Váltókezelő voltam én. Ma már itt van ez a modern kocsipark a Beszkárnál, de azért délelőtt meghatódtam, megint jártam Rákospalotát. Felszálltam egy villamosra, ha hiszi, ha nem. Ugyanaz a kocsi volt, amin 40 évvel ezelőtt én. Régidők. És akkoriban régen volt elég hó munka? Hát lett volna, de az akkori rezsimrendszerben, tetszik tudni, csak a kiváltságosak kaptak lapátot a kezükbe. Az a mázlista értelmiség. Hiába protekció mindig volt, ugye? 1930-ban a haladó értelmiség ott haladott a hóbuckákon. Csupa doktor, meg ügyvéd, meg mérnök. Diplomával a kezükben? Lapáttal a kezükben. Tudja, kérem, sokan mit csinálhattak a diplomájukkal? Na, Pista bácsi, hát ezt milliók hallgatják. Nem baj, azt kérem, az idősebbek lezárhatják a rádiót, de a fiatal diplomások csak hat hallják, kérem, hogy mi volt régen. Nincs megelégedve a mai diplomásokkal? Mai fiatalokkal? Jaj, de, hogy nem, kérem. De ahogy elnézek egy pár új építkezést, némelyik mérnök ma is jobban tenné, ha tervezés helyett havat lapátolna. Pista bácsi, ne tessék megsérteni a fiatalok. Hogy, csak minket sértegethetnek 70-en felül? Hát képzelje csak el, tegnap az autóbuszon egy fiatal ember átadta nekem a helyét. Hát olyan öreg pacák vagyok én. Jaj, kérem, a mai fiataloknál minden csak a szex. Szex, jó mondom, ugye? Igen. Szex. Régen az én időmben, ha megkérdezték tőlem, mi az a szex, azt hittem, az olyan, mint a reuma. Most meg kiderült, hogy még gyerek is lehet belőle. Fölvilágosodott korban élünk. Mindenhova oda tolakszanak a fiatalok, képzelje, csak tegnap bementem egy ifjúsági klubba, hát nem kaptam ülőhelyet, mert tele volt fiatalokkal. Aztán ott van az unokám, a napokban feljön hozzám, vacog, azt mondja, hű, de hideg van odakint, majd megfagyok, mondom neki, nem szégyeled magad, 18 éves létedre fázol az utcán, én 70 vagyok, és még a lakásba se fázok, pedig ott a házkezelőség tartja karban a távfűtést. Bízom, kérem, olyan cidri van a lakásomban, hogy a körútra járok meleget. Ez még hagyján. Egyszerre csak kipakol az unokám, azt mondja, nagypapa, meg akarok nősülni, mondom, híjjaj, fiam, hogy oda ne rohanjak. Hát miből tartott el a feleségedet? Azt mondja, havat lapátolok, azt mondja, felemelték a pénzt, már 110 forintot fizettek egy műszakért. Mondom neki, hát mit csinálsz te, fiam, majd nyáron? Azt mondja, nem nagy ügy, addigra elválunk. Modern mese versben. Volt egyszer egy kislány, Nusi, s volt neki egy apuja, s volt egyszer egy házikójuk, s annak volt egy kapuja. Egyszer este az apuka kiállott a kapuba, s a kis Nusi eltűnődött, mi állott az apuba. Hiszen apu sosem szokott a kapuba kiállni. Jaj, Istenkém, mit kell nekem az aputól kiállni? Mintha megérezte volna. A kapuból apuka úgy eltűnt, hogy nyitva maradt utána a kapuka. Szegény Nusi becsukta hát a házikó kapuját, s elindult, hogy megkeresse világgá ment apuját. Nehéz szívvel fogta könnyű retiküljét marokra, s előbb kiállt a kapuba, aztán meg a sarokra. Sötét éj volt a környéken, becsukva a kapuk ám, s jött egy bácsi, mire Nusi így szólt, gyere apukám. Később tudta meg csak, hogy a bácsi nem az apuja, de akkor már tárva nyitva volt a lelke kapuja. Nusi pedig elmerengett nem messze a kaputól, Ennyi pénzt én édességre sosem kaptam a puton. Magamfajta kisleánynak, ha már ilyen elesett, jól jön, míg az apukáját keresi, kiskeresett. Így azután minden este kiállott a kapuba, hát ha egyszer véletlenül belebotlik apuba. De ha nem, hát az se baj, mert nyitva a ház kapuja, s addig, amíg apu nem jön, jön majd a más apuja. S jöttek is a jó apukák, felkeresték Nusikát, hoztak neki cipőt, ruhát, friss cipót és husikát. Nem kellett már Nusikának apujáról regélni. Ügyes kislány saját lábán tud megállni, s megélni. Ám egy nap a doktor bácsi előtt nyílt ki kapuja, s kisbabát szült Nusika, de ki a puja apuja? Szegény Nusit meglepte a csintalanság nagy ára, s a csalódás majdnem ráment ágyában az agyára. Órákon át leste, mikor nyílik ki a kapuci, s belép rajta valamelyik elkallódott apuci. S közben olyan elhagyott lett, mint az erdők verebe, nem mondta már senkinek sem, édesapám, gyere be. Búszivére a magány vert tövisekből bilincset, nem nyomta le senki többé a kapuna kilincset. Csak a szél kért bebocsájtást a nyikorgó ajtótól, de egyszer csak kopogtatott egy néni a sajtótól. Azt mondta, hogy újságíró, aranytollú riporter, s cikket ír majd Nusikáról, kit az élet tiport el. Így is történt, írt egy cikket, percegett az aranytól, s Nusikára attól kezdve felvirradt az aranykor. Az újságból megtudták, hogy hol lakik és kicsoda, megjelent a fényképe is, s megírták, hogy micsoda. Hogy micsoda elhagyatott. Mivel nincsen apuja, hogy a kisház ütött kopott s rozsdásodik kapuja. A cikk nyomán a kamrácska megtelt liszttel husival. Bizony, mert az ország világ együttérzett Nusival. Búszivéről leverték a ráfonódott bilincset, s fél óránként nyomták le a kapuján a kilincset. Nusi újra népszerű lett, vidékről is keresik, mert mi nálunk felkarolják azt a lányt, ki elesik. De azért ti kisleányok, okosabbak legyetek, bármit tesztek, előbb mindig lélegzetet vegyetek. Mert e mese bármi szép is, azért mégis Busika, szívlejétek meg, hogy úgy ne járjatok, mint Nusika. S ha egy bácsi addig mesél nektek, amíg bereked, mikor vége a mesének, ne feküdjetek le, gyerekek. Egy régi nótát hospodáról át a szél, melódiája fájó emlékről mesél. Az én szívemnek szól a dal, e zongora, úgy érzem én, hogy sír egy kis leány. Az esti szél is még a múltról énekel, a szívünk ennyi szépet nem felejtett el. A május minden álma újra visszatér, a régi nótát sír podán a szín. Az esti szél is még a múltról énekel, a szívünk ennyi szépet nem felejthet el. A május minden álma újra visszatér, a régi nótát sír odán a szél.